Mama, uko mbali na mimi, huku niliko napata tabu sana. Mama, uko mbali na mimi, huku niliko napata tabu sana. Mlezi ananitesa sana, napata tabu sana mama e. Mlezi ananitesa sana, napata tabu sana mama e. Shule hanipeleki, watoto wake ndio wanaosoma. Shule hanipeleki, watoto wake ndio wanaosoma. Kazi yangu kutunga sokoni, mara kauze njugu, mara kachunge mbuzi, mara kakate kuni, mara kamie ndege shambani, mara kapue nguo za wenzio. Hata nguo sina mama, kulala kwangu chumba cha mbuzi. Hata nguo sina mama, kulala kwangu chumba cha mbuzi. Napata tabu sana ye, fanya uje unichukue mama. Napata tabu sana ye, fanya uje unichukue mama. Mama e, niko napata tabu mimi sana, joni chukue. Kulala kwangu chumba cha mbuzi. Hata nguo sina mama, kulala kwangu chumba cha mbuzi. Napata tabu sana ye, fanya uje unichukue mama. Napata tabu sana ye, fanya uje unichukue mama. Kweli nimezipata, ujumbe wako kwangu umefikishwa. Salamu zako kweli nimezipata, ujumbe wako kwangu umefikishwa. Uchungu wa mwana juae, mzazi mama gaga. Uchungu wa mwana juae, mzazi mama. Ondoa wasiwasi leo, tuondoke mama, tuondoke mama, tuondoke mama. Moyo umeniuma sana mwanangu, kwa maneno yako ulionieleza. Moyo umeniuma sana mwanangu, kwa maneno yako ulionieleza. Baba yako anapita nyumbani mama gagaga. Baba yako anapita nyumbani mama gagaga. Uende ukaanze masomo mama, masomo mama, masomo mama. Hey, hey, hey. Hayo ndiyo maisha ya kulelewa, inategemea mtu na mtu mwanangu. Hayo ndiyo maisha ya kulelewa, inategemea mtu na mtu mwanangu. Thank you.